Efesus pasala tallu. Ya te aku Paulus ditarungkuna, nasaba pangpesenan na puang isalmase, lako kamu bangsa tangia to Yahudi. Tantu misading mo akat dana puang Allah Ta'ala, lampasalama ito bangsa tangia to Yahudi, nasaba melo penawan na. Ya mojo, napabarakan ni na ate jamanku, tola mi pumelona. Mangkamo ku paucidi lante suraku. Kumua na pakitan na puang Allah Ta'ala jo akatana. To teda na isen tau jolona. Na yake mi bacay, mi isen mi kumua. Kupahang tongan mo jo akatana. To mangka na pugaw almase. Yaton na jolona, ya jo akatana. Teda bang tolino di pawan. Apa yate to? Mangka na pangpesenan mo roh Allah Ta'ala. Lako rasuluna sola nabina. Nayajo akatana, kumua iya to bangsa tangia to Yahudi, lantari matoda barakana puang Allah Ta'ala, sola to Yahudi. Nalai menjaji susi mesa kale, sola to Yahudi. Anna wading toda, lantari matoda panabase puang Allah Ta'ala, lako to Yahudi. Yate jaji, nasaba kamataparan na bangsa tangia to Yahudi, lako puang Isa almase, to nasading mo kareba kasalamatan. Napabarakan ni na puang Allah Ta'ala te jaman, pangpesenan kareba kasalamatan, anakwasan na puang Allah Ta'ala, ben na kapakulian mpugaw ki. Ako mo masemasena, to sinin na uma na puang Allah Ta'ala. Apa napabarakan ni na puang Allah Ta'ala te jaman, pangpesenan kareba kasalamatan, lako bangsa tangia to Yahudi. Kumua, ya to barakana almase, teda susinna. Napabarakan ni to na jaman, pamanasay lako sinin na tau. Jo akatana, to jolona teda bang tolino na pawan puang Allah Ta'ala. Tumangkam pa din sinin na apa. Napugoki puang Allah Ta'ala susi jo, lampapajan ni to mga rupa-rupa kamacan na. Sola kapesenan na puang Allah Ta'ala, lako mga rupa-rupa to makuasa. Batu to mga parenta jo langi, kena kita ito to matapa, menjaji susi mesa kale. Susi mi jo na patantu puang Allah Ta'ala, to nateda pa na dipadente lino. Nayamo jo, nasuay to puang ta puang Isa almase, pugok ito akatana. Kamataparan ta morala ko almase, sola kamang mesan penawanta mora sola ya, antabarani mangolola ko puang Allah Ta'ala. Ya mojo, kumetadala ko kalemi kumua, danggi na pumoro ipenawami, kema pari na lan pangtarungkuan, nasaba kamu. Lami pumelo na jo solangasan. Suju na lako ambe masambayang, ke kupikiri jo akatana, sola baraka na puang Allah Ta'ala lako kamu, to tangia to Yahudi. Yaram paden sinin na apa, la jao suruga, lalan lino. Masambayang na lako puang Allah Ta'ala, to kami nang malabi, anna pamawatang kamu roh Allah Ta'ala. Ya kesusi mi jo, mari pihmi almaselan penawami, nasaba matappa kamu lako kalena. Masambayang to na kumua, moy apa mi pugaw ki nasaba pang pakamoja. Ya ke susi mi jo, mapahang tongan mo kamu, susi padami umma na puang Allah Ta'ala. Kumua maka matumbah maluahna, malandona, matandena, sola mandalanna, to pang pakamoja na almase lako kita solangasan. Moy tang na dete akalan na tau lampahang. Ya ke mi perasai mi to pang pakamoja na, ya to sipa na puang Allah Ta'ala, mi pusipa to mi. Ya to puang Allah Ta'ala, ton tulung taruki, na kule lampukoki, la bibuda pa, na ya to tapeta ada doangan, batu ya to tapikiri, sangaliwa ya makuasa. Ya mojo, ya to kita to matappa, to memesa mo sola puang isalmase, lampakalah bitaruki puang Allah Ta'ala, teda capakna. Amin.